Ojo dipadakno iso ambi wong liyo mergo isun sing sempurna. Ojo dibedakno welas asih isun ambi kemarape donya. Iki wujude